Maar eerst, het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vandaag met 130 personen gestegen tot 2772. Dat is de grootste toename sinds 4 januari. Het piept en het kraakt al weken in de zorg. Reden voor minister De Jonge om planbare operaties flink af te schalen. De situatie waarin we zitten is ook heel ernstig. En we weten inderdaad dat als je kritiek planbare zorg, zorg die eigenlijk binnen 6 weken moet plaatsvinden, als die na 7 weken of na 8 weken of nog langer plaatsvindt, dan is het mogelijk inderdaad dat je te laat bent met die operatie. Dus het is een heel zwaar besluit. Zo voelt het ook voor iedereen die in de frontlinie van deze crisis in de zorg aan het werk is. Ja, de vraag is, hoe dicht zitten we bij die code zwart en is die nog te voorkomen? En zo ja, hoe dan? Ga ik vragen aan Iwan van der Horst. Hij is intensivist van het UMC Utrecht. Nee, UMC Maastricht moet ik zeggen. En Mark Kramer, hij is internist en lid van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer van der Horst, Diederik Gommers voorspelde vorige week, dinsdag was het geloof ik, binnen 10 dagen code zwart. Hoe is de situatie bij u in het ziekenhuis? Dat wij nog wel een plek hebben, maar dat we in de regio bij elkaar in meerdere ziekenhuizen geen plek meer hebben. En we nemen vandaag uit 1 ziekenhuis en mogelijk straks uit een ander ziekenhuis een patiënt over, zodat zij weer een calamiteitenbed hebben. En dat in een situatie waarin ze al opgeschaald zijn. Dus ja, code zwart is dat er geen bed meer is. Er is nog een bed in de provincie, maar het zijn dus ziekenhuizen waar dat niet meer is. Ja, er is nog een bed. Dan bedoelt u niet 1 bed, maar hier en daar een bed bedoelt u dan vermoedelijk? Ja, bij ons waren er net in het begin van de dienst en kwam een collega langs om te zeggen van, kunnen we de patiënt nog overnemen, want ik heb 3 bedden. En vervolgens wordt hij 2 keer gebeld om bij 2 patiënten in consult te komen om te zien of die toch naar de IC komen. En dan zou de overname betekenen dat we het laatste bed daarmee bezetten. Dan is er letterlijk nog 1 bed over. Ja. Ja. Hoe is dat bij u, meneer Kramer, in Amsterdam of andere plekken in Noord-Holland? Ja, de situatie is nog niet zo nijpend zoals het in Limburg is in de afgelopen weken. Dus dat betekent dat we wel ruimte hebben. Alhoewel dit van het aantal patiënten, zeker de stijging van het aantal patiënten op de intensive care, heel hard is gegaan. Ja, de lijn is niet helemaal goed, dus ik versta u moeizaam. Ik hoor u telkens iets zeggen. Als ik u goed begrijp, zegt u van bij ons is er nog wel wat plek. Bij ons is er nog plek. Ja. Ik stel voor dat we even op een gewone telefoonlijn bellen, want ik kan u niet goed volgen op het moment. Meneer van der Horst, ja, dat is natuurlijk gisteren een nieuw pakket aan maatregelen in gang gezet. Denkt u dat dat voldoende is om het tijd te keren? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het voldoende is om het aantal besmettingen van de snelle stijging die er nu is om te buigen naar een snelle daling. En ik denk vanuit het perspectief van het ziekenhuis en vanuit intensive care is een snellere daling noodzakelijk. Omdat de patiënten bijvoorbeeld met COVID gedurende langere tijd op de IC moeten verblijven. En ook al is de instroom dan minder snel dan dat die nu is, dan zal die toch daarmee alle vrije bedden die zullen nodig zijn om die mensen op te kunnen vangen. Dus ik verwacht dat de maatregelen goed zijn om de piek af te laten vlakken. Maar wij hebben vanuit ons perspectief dus een snelle daling nodig. Ja, maar je ziet de afgelopen dagen al wel dat het aantal besmettingen niet meer toeneemt. Het kan ook komen omdat de GGD niet meer testen verraden heeft, of dat het gewoon helemaal vol zit, dat weten we niet precies. Maar we zien geen hele harde stijging meer. U leidt daar nog niet uit af dat het pakket van 2 weken geleden wel enige werking heeft? Nou, ik denk wel dat het enige werking kan hebben. Alleen omdat de kliniek en de intensive care 1 week tot 2 weken achterlopen op de ontwikkeling die zich in de bevolking plaatsvindt, dan kan je dus zeggen van nou, dit is gunstig, want dat betekent dat het over 2 weken op de intensive care minder hard gaat stijgen dan wel stabiliseert. Maar tussen nu en over 2 weken zit dus dat belangrijke punt dat je aan het einde van je capaciteit kan komen. Ja, precies. Dus dat houden we nu ook niet meer tegen, denk ik, of wel? Nee, maar dan moet je dus verder vooruitkijken. Is dat als we al in code zwart geraken, dat we moeten proberen dat het dan zo kort mogelijk zal zijn. Ja. Want elke dag dat je er eerder uitkomt, ben je weer in staat om toch weer de zorg te leveren voor de patiënten die dat nodig heeft. Dus elke maatregel die genomen wordt en die helpt, en al helpt die op zijn snelst over 14 dagen, is dat toch heel waardevol. Ja, precies, want dan doet code zwart, als het zover komt, korter dan, of in ieder geval zo kort mogelijk. Meneer Kramer, meneer Van Horst zei zojuist toen we u opnieuw belden van ja, het maatregelenpakket zoals het kabinet dat afgelopen vrijdag heeft afgekondigd is vermoedelijk niet genoeg. Er moet meer gebeuren om die instroom echt snel te laten dalen. Bent u dat met hem eens? Ja, ben ik met hem eens. We gaan nu naar een aantal patiënten die de piek in de vorige winter overschrijdt. De vorige winter, dus dan heb ik het over oktober, november, december van vorig jaar, hadden we meer dan 3000, op de top meer dan 3000 patiënten, net wat meer dan 3000 patiënten opgenomen. Nu koersen we daar hard op af. En dat betekent dat als je echt fors de 3000 overschrijdt, dat we dan in de problemen gaan komen. Het was ook kilo vorig jaar tijdens de winterperiode. Ja, want we zitten op 2780 geloof ik inmiddels. U zegt als we over de 3000 heen gaan, dan hebben we het niet over de IC's, maar over alle coronapatiënten in de ziekenhuizen, dan gaat het echt mis. Ja, dus als je kijkt naar de eerste piek, dan heb ik het over maart, april, mei van het voorjaar van 2020. Toen lagen er op het hoogtepunt meer dan 4000 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Maar toen was het maatschappelijk leven echt helemaal tot stilstand gebracht. En was er heel weinig andere acute zorg. En dat betekende dat toen alle Nederlandse ziekenhuizen in feite bijna alleen maar bezig waren om de COVID-patiënten op te vangen en beter te maken. En tijdens de tweede, derde en de vierde golf, dus de vorige winter, is het aantal net boven de 3000 geweest. Nou, dat hebben we een aantal maanden met piepen en kraken hebben we dat weten vol te houden. Als nu, we weten nu niet hoe hoog de piek komt te liggen. We weten in ieder geval wel dat het aantal opnames op dit moment nog steeds stijgende is. En dat we nog niet merken dat er een afname is. Nee. Als we fors over de 3000 patiënten heen gaan, dan heb je kans dat we in de problemen komen. Maar laat duidelijk zijn, zowel Ter Horst als ik zullen proberen om code zwart zo goed als mogelijk zo gewoon weg te houden. Dat willen we niet. Nee. Zullen we er alles aan doen om dat te voorkomen. Nou waren er dit weekend wat berichten dat particuliere medische klinieken snel meer zorgcapaciteit konden organiseren. We zouden daar eigenlijk in deze uitzending over praten met Paulette Timmerman, de directeur van de zelfstandige kliniek in Nederland. Die heeft vlak voor de uitzending laten weten dat ze toch niet meedoet aan dit gesprek. Daarom bent u, meneer Kramer, op het laatste moment ingesprongen, waar we u erg dankbaar zijn. Maar zij laat weten, naar aanleiding van het wekelijkse bestuurlijk overleg tussen de minister van WWS en de koepelorganisaties in de zorg, heeft ZKN, dat is zelfstandige kliniek in Nederland, besloten af te zien van dit interview en vooralsnog geen commentaar te leveren. U beide kent die wereld beter dan ik. Stond zij op iemands tenen of wat is hier aan de hand, denkt u, meneer Van der Horst? Nou, ik weet niet precies wat de reden nu is. Ik denk dat het natuurlijk een vraag is vanuit de ziekenhuizen aan de zelfstandige klinieken om de zorg die daar gebeurt af te schalen. Want er werken mensen in de zelfstandige klinieken die ook ingezet kunnen worden in de zorg in het ziekenhuis. En dan heb ik het over binnen de acute zorg of binnen de zorg voor mensen met een hogere urgentieklasse rondom operaties die in het ziekenhuis plaatsvinden, niet in de zelfstandige klinieken. Dat is van personeel dat zowel door de reguliere ziekenhuizen als door die particuliere klinieken gebruikt wordt. Ja, dus daar werken mensen. En dat wil ik niet zeggen dat het alle mensen zijn die daar werken. Maar er zijn mensen die ons nu in het ziekenhuis zouden kunnen helpen. En in de fase waarin we nu zitten, waarin je systeemdenken hebt, dan wil je dus iedereen die kan inzetten op de plek waarbij we dus, waar mijn collega Kramer over sprak, wil je de code zwart voorkomen, oftewel fase 3. Dus als we in fase 2D zitten en we kunnen door samenwerken dat voorkomen, dan lijkt ons dat vanuit het ziekenhuis een hele verstandige keuze. Ja, dus u zegt dat ze kunnen dat dan wel doen, opschalen in die andere klinieken, maar ja, we hebben dat personeel nodig om code zwart te voorkomen. Nou, dat is niet de enige reden. Ja, meneer Kramer? Dat is niet de enige reden. De andere reden is dat we de keten die nodig is om alle patiënten te kunnen behandelen, en die keten start bij de huisarts, het ziekenhuis en de thuiszorg en de VVT, de verzorgingshuizen. En als je dat laat volstromen met patiënten die zogenaamde klasse 4 of 5 zorg krijgen, dan belast je de keten met de verkeerde patiënten. Wat we nu nodig hebben is dat bijvoorbeeld de VVT of de thuiszorg patiënten kan opvangen die uit het ziekenhuis worden ontslagen. En die plek moet je niet laten innemen door mensen die dan om andere redenen op dit moment een behandeling krijgen. Dus dat is nog een toegevoegd argument. En dat is ook wat de minister vraagt aan de zelfstandige klinieken. 1. Lever personeel daar waar het hard nodig is. Ja. En 2. Zorg ervoor dat je de keten niet belast met patiënten. We hebben die plek nu voor anderen nodig. Ja, en de keten, want dat is voor mij een beetje geheimtaal, maar dat betekent dat alle plekken bij elkaar die er zijn, als je daar ook gewoon de knieoperaties die gepland stonden laat doorgaan in een particuliere kliniek, dan belast dat toch de keten. Ja, omdat het als een patiënt ouder is, dan heeft hij daarna een paar dagen een plek nodig in een verzorgingshuis. Ja. Die plek hebben we op dit moment nodig. Die hebben we nodig om een patiënt die het ziekenhuis uit kan, omdat hij aan het herstellen is van COVID, maar nog niet naar huis kan, die moet op die plek terechtkomen. Ja, u zegt dat gaat op dit moment niet helpen. Dat aanbod van de particuliere kliniek is vriendelijk, maar dat helpt ons niet uit de brand. Dat helpt ons op dit moment niet uit de brand. Nee. Wat wel? Wat wel is dit virus verspreidt zich door sociale contacten. En het is op dit moment waard dat virus door Nederland heen. Ja. Dus die virusdruk moet omlaag. Nou ja, dat kan maar op één manier is het aantal contacten naar beneden brengen. Ja, daar zijn allerlei pogingen toe ondernomen. En er is weer een nieuw pakket ingegaan. Daarvan zegt u beide, dat is niet genoeg. En dan is het ook maar de vraag of we ons aan dat pakket gaan houden. Ja, ik denk wel eens van, misschien kunnen we het gewoon niet meer met z'n allen als samenleving, meneer Van der Horst. Misschien zijn de grenzen bereikt en redden we het gewoon niet meer. En stroomt het inderdaad over. Nou, dat zou kunnen gebeuren, maar u vraagt, wat kunnen we wel doen? Ten eerste zullen we de rust moeten bewaren en moeten we een perspectief doen. Net spraken we al, als er code zwart komt, dan zo kort mogelijk. En collega Kramer ook aangeeft, wat wij gaan doen is dat we toch voor een korte periode alles uit de kast zullen halen om zoveel mogelijk capaciteit te genereren, om in eerste instantie op de plekken waar de meeste nood is, dat op te kunnen vangen. En dat is wat wij gaan doen. Ja. Alleen om het perspectief in het ziekenhuis te houden, van dat wij hier met z'n allen de schouders te onderzetten, zou het gewoon heel chic zijn als dat zich reflecteert in wat iedereen daaraan doet. Dus het is niet alleen maar van ik wil het wel of ik wil het niet. Nee, ik doe ook geen oproep gewoon, hoor, voor de helderheid. Ik roep niemand op om zich niet aan de maatregelen te houden. Maar als ik om me heen kijk, dan denk ik dat wel eens. Dan zouden we het gewoon niet meer kunnen met z'n allen. Nou, ik denk het wel. Ja, kijk dan eens naar een land als Denemarken. Daar hebben ze wel, daar is hiervan beter het besef om het met elkaar te doen en te zorgen dat het niet uit de hand loopt. Ja. En dat zou toch ook een stimulans voor ons kunnen zijn. Ja, maar heeft u wel eens de sommige gedachten die ik net formuleerde, meneer Kramer? Welke sommige gedachten? Nou ja, dat we het niet meer aankunnen, dat we het gewoon niet meer trekken met z'n allen en dat we dus ook niet meer op kunnen brengen om minder sociale contacten te onderhouden en dus de verspreiding van het virus op die manier tegen te gaan. Ik denk dat de realiteit zoals die nu is voor veel mensen een stimulans zal zijn om te zeggen, oké, ik hou me wat meer aan die maatregelen, want ik begrijp dat het niet zo uit de hand kan lopen. Ja, precies. Als we met z'n allen zien wat er bij u in de ziekenhuizen gebeurt. Ja, niet alleen de ziekenhuizen. Hè. Het is niet alleen, zoals ik net zei, bij de huisartsen loopt het op dit moment het water over de schoenpunten. Ja. De thuiszorg kan zijn zorg niet meer leveren. In verzorgingshuizen breken infecties uit, valt personeel uit. Dus het is niet alleen de ziekenhuizen. Het is die hele zorgketen die op dit moment echt piept en kraakt. En dat moet je niet winnen als maatschappij. Nee. Nee, dat is een helder verhaal. Meneer Van der Horst, ik heb begrepen dat u kandidaat opvolger bent voor Diederik Gommers als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en dus ook als lid van het OMT. Ja, heeft u er al zin in om daarin te gaan zitten? Nou, het gaat niet over of ik zin heb. Ik denk dat het heel noodzakelijk is dat de vereniging een voorzitter heeft en die verantwoordelijkheid die wil ik wel op me nemen. Ik heb zin in dat het rustiger wordt met elkaar. En ik heb zin om te bouwen aan een IC waarin we meer capaciteit hebben dan nu. Dus ja. In dat opzicht, ja. Dat snap ik heel goed, keurig antwoord. Maar ik hoorde... Goed, ja, heel goed, u bent heel geschrikt voor die functie. Ik hoorde Gommers van het weekend zeggen, nou, ik ben eigenlijk wel tevreden met het pakket van het kabinet wat er nu ligt. Ik hoor u een ander geluid geven. Dat kan hij gezegd hebben. Ik denk, ik denk persoonlijk, hè, maar dan ben ik dus helemaal nog niet in die rol. Nee. Ik denk persoonlijk dat het op dit moment niet voldoende is. Ik ben al blij dat de maatregelen iedere keer strenger worden. Maar als je me eerlijk vraagt, denk ik dat nog strenger vanuit mijn perspectief beter was. Ja, precies. En dat geldt voor u ook, meneer Kramer. U bent het daar samen over eens. Daar ben ik het mee eens. Ja. Goed, we gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Ik dank u beiden, maar meneer Kramer nog net iets meer, omdat hij op het allerlaatste moment is ingevlogen. Meneer Kramer is internist en lid van de Raad van Bestuur van het UMC. En meneer Van der Horst, intensivist van het UMC Maastricht. Ook heel hartelijk dank voor uw komst. En dus naar uw kamer is het dadelijk, maar naar ons programma in ieder geval. Graag gedaan. Ja. Hoog tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De hele wereld is in de ban van de nieuwe Omicron-variant. Maar wat weten we op dit moment eigenlijk van die Omicron-variant? Daar ga ik over praten met viroloog Theo Poortman van het LUMC. Wat weten we op dit moment eigenlijk van die Omicron-variant? Hij lijkt in elk geval besmettelijker te zijn. Ja, er zijn aanwijzingen voor. Maar dat is wel iets wat overigens nog bevestigd moet worden door nader onderzoek van de WHO. Dus op dit moment valt er eigenlijk nog niet zoveel over te zeggen. Wat we weten is dat er in elk geval meer onderzoek nodig is. En ja, dan is de vraag hoeveel meer onderzoek is daarvoor nodig. En dat weten we op dit moment eigenlijk niet. En waarom we dat nog niet precies weten, dat zal natuurlijk moeten blijken. Dat wil zeggen, of dat ook echt gaat blijken, dat zullen we natuurlijk moeten zien. Daar valt op dit moment nog heel weinig over te zeggen. En hoe weinig is dan weinig? Ja, dat is echt koffiedik kijken. En dat koffiedik kijken, dat ziet er sterk naar uit dat dat een beeldspraak is. Dat we niet letterlijk naar koffiedik gaan kijken, maar dat dat dus echt beeldspraak is. Ja, daar zijn sterke aanwijzingen voor. En dan is de vraag, waar komt die beeldspraak dan vandaan? En er zijn vermoedens dat dat te maken heeft met koffie. Maar dat zal echt goed uitgezocht moeten worden. Want als zou blijken dat deze beeldspraak ergens anders vandaan komt, bijvoorbeeld uit Zuidelijke Afrika, ja, dan hebben we wel echt een groot probleem. Ja, hoe groot? Dat is op dit moment eigenlijk niet te zeggen. Nee, helder, we weten weer iets meer over de Omicron-variant. Viroloog Theo Poortman, dank. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Afgelopen weekend werden vanuit Wit-Rusland ruim 400 migranten die de Poolse grens wilden oversteken teruggevlogen naar Bagdad. En er zullen nog meer vluchten volgen. Volgens hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk bewijst dit dat deze zogeheten Poolse pushbacks aan de geplaagde grens werken. Volt-Kamerlid Marieke Koekoek zet grote vraagtekens bij deze werkwijze. En beide zijn bij ons te gast. Goedenavond, hartelijk welkom. Ja, eerst maar even proberen de huidige situatie te schetsen, meneer de Wijk, want we zijn natuurlijk erg bezig met corona, maar dit gebeurt ondertussen ook. Ja. Wat speelt daar precies aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen? Nou ja, wat we hebben gezien de afgelopen maanden eigenlijk, en dat heeft zich de afgelopen weken verhard, is dat Lukashenko, de president van Wit-Rusland, ervoor zorgt dat mensen, met name uit Koerdisch gebied in Irak, worden overgebracht naar Wit-Rusland om van daaruit de grens over te gaan naar Polen. Ja. En dat is een methode om met name de Europese Unie te straffen voor iets dat al een tijdje gaande is, namelijk de sancties die zijn afgekondigd, onder andere naar aanleiding van de slecht verlopen verkiezingen in vorig jaar. En het aan de grond zetten wederrechtelijk van een Ryanair-toestel eerder dit jaar, waarna een dissident eruit is gesleept en gevangen is genomen. Dus er is gewoon een kat-en-muisspel bezig tussen de Europese Unie en Lukashenko. De Europese Unie die had dus sancties ingevoerd. En toen zei Lukashenko, weet je wat, dan zet ik gewoon hier en daar eens wat migranten over de grens met jullie. Zullen we eens kijken wat er gebeurt. En wat heeft de Europese Unie, wat heeft Polen vervolgens gedaan? Wat Polen toen heeft gedaan is hekken gebouwd. En dat hebben ze trouwens gedaan met, heel interessant, met Britse militairen. Die zijn daarvoor in gevlogen. Hebben ze die gewoon ingehuurd dan? Want die horen niet meer bij de Europese Unie natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk het pikante hiervan. De Europese Unie heeft er ook geen grote helder rol in gespeeld in deze hele discussie. De Britten die zijn ingevlogen om mee te helpen met het opbouwen van die hekken. Ja, en dat waren ze toe bereid. En dat hebben ze gedaan. Het zijn er niet honderden geweest, maar het is toch wel gebeurd. En dat is wel significant. Maar hadden zij daar een belang bij dan? Of waarom deed Engeland dat? Nou, de Engelsen die vinden ook, kijk wat er op dit ogenblik in het kanaal gebeurt. Dat je vluchtelingen, migranten, zoveel mogelijk buiten de deur moet houden. Ja. En dat daar enige druk op moet worden gezet, dat vinden zij vrij normaal. Ja, en is het hek plaatsen telde als een pushback? Kan je dat zo noemen? Nee, een pushback is gewoon verboden. Maar het gebeurt wel. En hier gebeurt natuurlijk iets heel bijzonders. Dit zijn, zijn het geen vluchtelingen, maar het zijn feitelijk migranten. Daar geldt ook andere regeling voor dan voor vluchtelingen. Ja, even maar ook al zouden het vluchtelingen zijn. Ja. Weten we dat zeker? Kunnen het niet ook vluchtelingen zijn? Kan het geen mengeling zijn van vluchtelingen? Nou, dat is langzamerhand is dat wel redelijk bewezen. En we weten langzamerhand goed waar ze vandaan komen. Okay, zelfs uit welk deel van Koerdistan ze komen. Dit zijn in belangrijke mate of economische migranten. Okay. En ik kan me dat heel goed voorstellen, dat die mensen hier willen wonen en die daar. Maar goed, dan moet je een aanvraag indienen. Maar hier zijn ze gewoon onderdeel geworden van een nogal weerzinwekkend spel dat gespeeld is. Maar terugduwen mag officieel niet. En zo'n hek toch gebeurt het. En logisch. Het ja, dat is wel gebeurd. Ja. Dat is wel wat daar aan de grens gebeurd is. Nou ja, als je daar even heel cru wil zeggen. Ja. Als je mensen als wapen gaat gebruiken, dat is dus precies wat hier aan de hand is, dan ontstaat er een situatie dat je dus ook je daartegen moet beschermen. En dat is dus precies wat de Poolse regering heeft gedaan. En dat is vrij interessant wat er dan vervolgens gebeurd is. De Europese Unie heeft eigenlijk stilzwijgend door zich solidair te verklaren met Polen... toch akkoord gegaan met wat daar gebeurt. Ja, dat is de situatieschets. Mevrouw Koek, deelt u deze situatieschets van meneer De Wijk? Nou, de situatie wel, alhoewel ik zelf wel vraagtekens heb met... weten we echt zeker, het zijn allemaal migranten of vluchtelingen. Oké, daar zit ook twijfel van nu. Ja, zeker, maar dat is eigenlijk met name omdat we niet volledig weten wie daar zijn. En omdat waarom weten we dat niet? Omdat er geen echte grenscontrole is, geen grensprocedure. En dat is ook iets... Dat is gewoon een hek en ze worden gewoon teruggestuurd. Precies, en dat is inderdaad het juridische verschil tussen een pushback en een muur wellicht. Maar het effect is hetzelfde, dat mensen namelijk het recht op asiel, wat je hebt onder internationaal recht, dat je het niet kan uitoefenen. We weten nu niet wie er de grens niet bereikt. Nee, dat is het probleem. En dus zegt u, ik vind dit geen wenselijke gang van zaken. Klopt. Nee, ik denk dat we als Europese Unie een effectieve grensbewaking nodig hebben. En zeker ook in dit inderdaad weersverwekkende spel, daar ben ik helemaal eens. Maar wat we daarin effectief noemen, lijkt mij eigenlijk dat we aan de grens faciliteiten nodig hebben, waarbij je heel snel die procedure door kan gaan van nou, wie heeft hier kans om te blijven en wie niet. Geen hek, maar een kantoor. Ja, eigenlijk wel. En dat hebben we hier in Nederland bijvoorbeeld ook. Als mensen aankomen op Schiphol, dan kan je binnen vrij korte periode kan je die schifting maken. Wie is kansrijk en wie niet. De kansrijken mogen blijven en de kanslozen worden dan op zo'n vliegtuig teruggezet? Ja, en dat hoort ook bij een effectief asiel- en migratiebeleid natuurlijk. Hè. En dat vind ik het tweede wat problematisch is in dit systeem. We weten niet wie we terug laten keren. En we weten ook niet hoe precies. Nou, meneer De Wijk weet het wel. Die zegt het allemaal economische migranten. Dat is gewoon wel eens langzamerhand duidelijk. Maar kijk, mevrouw Koekoek zit wel nu in een ander verhaal. Wat hier gebeurt, ik ben het met haar eens op het moment dat er niet door een of andere potentaat, en dit hebben we ook gezien aan de grens van Griekenland-Turkije, we hebben dit gezien in Marokko, dat een potentaat bezig is om mensen te gebruiken om een ander land, of in dit geval de hele Europese Unie, onder druk te zetten. Nou, Erdogan heeft dat is gewoon echt gedaan, een heel ander verhaal. Ik bedoel, dit heeft niets met normale migratie of met vluchtelingen te maken. Hier speelt gewoon iets anders. Hier worden mensen als politiek drukmiddel gezet. Daar kun je als internationale gemeenschap, of dat nou Polen is, of dat nou de Europese Unie is. En vandaar dat ook de Europese Unie eigenlijk feitelijk akkoord is gegaan met deze handelwijze. Daar kun je niet mee instemmen. Daar moet je paal en perk aan stellen. Ja, doe je dan dat even niet? Het argument van mevrouw Koekoek. Mevrouw Koekoek zegt van deze mensen hebben in principe volgens onze regels recht op een individuele beoordeling van hun vluchtverhaal. Nou, dat is maar zeer de vraag of dat hier ook geldt, omdat ze als een instrument worden gebruikt voor politieke pressie. Dat is maar zeer de vraag of dat daar kunnen die mensen niks aan doen, toch? Dat is inderdaad precies het probleem. Ja, maar dat mensen worden ingezet. En daar zijn we denk ik allemaal over eens. Dat wil je niet. Maar de effecten, de gevolgen, die worden gevoeld door de mensen die worden ingezet. Kijk, het effect van een muur is dat mensen nu in de bossen sterven. En dat is iets wat je als Europa niet wil legitimeren. En dat is nu wel wat er gebeurt. Nou ja, toch wel. Want de Europese Unie heeft dat ook gedaan. Michel is er naartoe gegaan. Die heeft hier eigenlijk niks over gezegd. Dat is de Europese commissaris, we vergeten ook gemakshalve dat Litouwen precies hetzelfde heeft gedaan. In beide landen zijn ook wetswijzigingen aangenomen. De Litouwers noemen dit omleiding, redirection van migranten. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon een ordinaire pushback. Nogmaals, het mag niet, maar je zit hier in een totaal andere situatie. Het is zelfs zo erg dat de Polen en de Litouwers hebben overwogen om artikel 4 van het NAVO-verdrag in te roepen. En dat is consultatie op een moment dat je gevaar loopt. Ja. Dus dit is een hele andere discussie. Dit heeft niets te maken met normale migratie en normale vluchtelingen. En als dat zo zou zijn, dan ben ik het volstrekt met u eens. Het dilemma, op zichzelf heeft meneer De Wijk gelijk. Dit is niet de normale gang van zaken. We hebben te maken met een dictator die mensen gewoon over de grens duwt. Zeker, maar dat is precies denk ik ook het dilemma. Het is niet een normale gang van zaken, maar we hebben het wel al gezien met Marokko, met Turkije, met Algerije. Er zijn meer landen die dit proberen op deze manier in te zetten. En eens dat we dan ergens als Europa een grens moeten stellen, maar dan moet je naar effectieve grensbewaking toe. En dat is ook een manier van omgaan met deze vorm van agressie. En daarbij maken we ons Maar die hebben we kennelijk nog niet. Dus wat zou er dan wat u betreft op dit moment moeten gebeuren met die mensen die de Lukashenko over de grens zijn gezet? Ik denk dat je op dit moment in eerste instantie humanitaire hulp, want je wil niet dat mensen sterven in de bossen. En in tweede instantie met Europese hulp faciliteit aan de grens, waarbij je heel snel die schifting kan maken en ook meteen bilaterale contacten kan leggen met de landen van herkomst, zodat je ook weet als Europese Unie dat die terugkeer goed gaat. Nee, dat snap ik. Ze zitten wel in Wit-Rusland. En dit is wel een probleem dat Wit-Rusland, Lukashenko, heeft gecreëerd en niet Polen. Dus dit is echt een heel andere situatie. En de grote vraag is natuurlijk of je Wie dan die humanitaire hulp moet gaan verlenen, moet Lukashenko dat doen, of moet de Poolse regering dat doen, of moet de Europese Unie dat gaan doen? Dit is de verantwoordelijkheid van Lukashenko. Maar de vraag is, wat doe je als hij die niet neemt? Dat is als hij die neemt, heeft hij feitelijk wel genomen, want hij heeft wel in zekere zin een hulp geboden door ze terug te zetten, ook in een vliegtuig, terug naar huis. Ja, uiteindelijk dus, is hij omgegaan, hè? Ja, hij is omgegaan en daarom zeg ik ook, die pushbacks hebben gewerkt. Maar nog even één heel belangrijk punt. Het debat wat we nu hebben, dit is precies wat Lukashenko wil. Verdeeldheid binnen de Europese Unie. Hmm. Aan de ene kant de mensen die zeggen van pushbacks mogen niet en we moeten ons hard opstellen. Aan de andere kant, nou ja, wat mevrouw Kuku doet, ja nee, we moeten dit toch vanuit de humane kant blijven zien. Even het woord aan mevrouw Kuku, wat je wilt doen en daardoor verpulvert de Europese Unie uiteindelijk. Het punt is dat het niet humanitaire hulp is. Het maakt ons geopolitiek ook veel sterker als Europa, als wij ons wel houden aan het internationaal recht. Want tegelijkertijd zeggen we via de diplomatieke weg tegen bijvoorbeeld Belarus, wij leggen sancties op, want er zijn mensenrechten schendingen en dat willen we niet. En tegelijk en al aan de andere kant van de zaak zeggen we, ja, we duwen wel mensen terug. Wat je wil is binnen internationaal recht alle mogelijke doen op effectieve grensbewaking. Maar dan wil ik toch nog even met u naar de concrete situatie aan de Poolse grens. U zegt, wij moeten deze mensen gewoon een verre kans geven. En als ze recht hebben, als we vermoeden dat ze recht hebben op verblijf in Europa, dan sturen ze door en anders sturen ze terug naar de Koerdistan of waar dan ze ook heen gaan. Ja, dat doe je niet. Maar dan heeft Lukashenko zijn zin, toch? Nou, dat denk ik niet. Want wat Lukashenko volgens mij wil, is dat wij uiteindelijk als Europa zwakker staan op onze waarden. En dat wij dus ook minder legitiem tegen Belarus kunnen zeggen, wij leggen sancties op. Dat is iets anders waar het regime ook naar op zoek is. Nou, en dat voorkom is je door dingen naar jezelf toe te trekken als Europa. En ik weet wel eens dat Polen het niet alleen moet oplossen, maar dat we juist met Europese hulp die grensbewaking beter moeten maken. Ja, nou, dus die bewaking moet beter, maar die mensen die er nu zijn, die moeten we toch gewoon een normale procedure geven, zegt u. Maar dit is dat is ook puur pragmatisme. Het is wel echt geredeneerd vanuit een hele specifieke opvatting. Wat ik begrijp hem wel. Maar tegelijkertijd heeft het dus niks met geopolitiek te maken. Dit is gewoon puur armpje drukken tussen Lukashenko en de Europese Unie. Met mensen. Heel vervelend. Maar als je kijkt naar een rapport wat nog niet zo lang is verschenen. Dat heet Kijk op Europa. Daar heeft de Nederlandse regering ook gekeken van hoe wordt er nu eigenlijk nagedacht binnen de Nederlandse bevolking over de hele discussie met betrekking tot migratie. Nou, dan zie je gewoon dat de meerderheid van de bevolking gewoon voor dit soort terugduwende bewegingen is. Ja. En dat geldt veilig voor alle landen. Maar dus er kan toch wel een strijd zijn met internationaal recht, toch? Ja, zeker. Maar ik denk dat het internationale recht op dit punt gewoon wordt aangepast. Okay. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. En dit wordt gewoon staande praktijk. Dat is precies het risico wat ik ook zie. Kijk, ik denk dat mensen er ook met name voor zijn, omdat er geen alternatief is. En ook in Polen zie je dat aan de ene kant mensen groene lichtjes ophangen achter een raam om opvang aan te bieden. En aan de andere kant ook zeggen, ja, ik weet ook niet meer wat ik moet doen. Nee. Dus die machteloosheid, ja, dat vind ik een zwaktebod vanuit Europa. En daar zouden we iets aan moeten doen. Ja. Maar wat u wil, dat betekent dat je per definitie dat je overal langs de hele grens van heel Europa hekken moet neerzetten. Met controleposten. Anders kan het niet wat u wil. Nee. Dat moet u zich ook realiseren. Het is allemaal mooi dat u dat zo vindt. En ik kan me dat ook goed voorstellen. Want het is ook verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar dit betekent wel dat rond de hele Europese Unie grenzen moeten komen. Mevrouw Kuku, een reactie? Enkele 10.000 kilometers. Ga het maar aanstaan. Nou, dat snap ik aan de ene kant heel goed, dat gezegd wordt. Aan de andere kant, het zijn natuurlijk niet alle lidstaten. Er zijn een aantal lidstaten die grensbewaking nodig hebben, die dat nu ook al doen. Hè? Spanje, Frankrijk, maar wel de hele grens, zegt meneer de Wijk. Ja, natuurlijk. Nou, want dit zijn precies die landsgrenzen waar dit gebeurt. Ja. Dat snap ik. Maar om even af te maken, hoe je dit kan opvangen is door meer legale migratieroutes aan te bieden. Dus precies die faciliteiten op de grens. Want wat krijg je dan? Dat mensen automatisch daar naartoe zullen trekken. En niet meer de behoefte hebben om op deze manier binnen te komen. Exact, want dat is natuurlijk wat je nu ook ziet. Als je ziet, dus zeker weet dat je niet inkomt, dan ga je eromheen. Dat zou inderdaad heel goed kunnen, maar dat zie je nu ook. Hè? Op het moment dat mensen denken, nou, die ene route werkt niet, dat hebben we afgelopen week. En als er een legale route is, dan kan je makkelijker zeggen, op dit soort momenten gaan jullie maar terug. Ja, en dat hebben we afgelopen week in Calais gezien, dat op het moment dat er illegale routes zijn, dat mensen dan verdrinken in de zee. Ja. Goed, de tijd is op. Ik dank jullie beiden voor dit interessante gesprek. Voltkamerlid Marieke Koekoek en hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. Bent u nog lid van D66 eigenlijk, meneer de Wijk? Oh, daar doe ik nooit mededeling over. Ik ben totaal neutraal. Totaal neutraal. Ik wil zeggen, Volt is toch een beetje de jongere afdeling van D66, toch? Dat zou best kunnen. Andere discussie. Doen we dat weer de volgende keer. Dank voor dit gesprek, beide. Ik zeg ook dank tegen Iwan van der Horst en Mark Kramer. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijne. Aandacht voor Duitsland. Daar hebben ze het kabinet al rond. Hoe strijdbaar gaat Duitsland zich opstellen tegenover Rusland en China? En om 9:30 weer langs de lijn en omstreken met het wekelijkse sportforum. Tot dan, dag. NPO Radio 1.